نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الصف بي بيسو نك جتا بي بيسو نغي سون آية 6 بي لا نيمون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ فتلكل لي وخون نني بي جيخالون نني قال بو وخي عيسى ميرنت الله عيسى ابن دي دوم مريم نداو سني نان مريم عليه الصلاه والسلام يا بني الله يا بني اسرائيل ايين وا بنو اسرائيل موي جيفي موي دوم وا دوم اسرائيل اسرائيل مو يونت الله يعقوب على نبينا عليه افضل الصلاه والسلام مو مودو اسرائيل domam yoy nak ñoo peup ñoy maamu jif yeb inni wona len yeen domi ndax mom yeralta allah isa mom ci jif lañ ko yoni en tout cas yaayam ci peuple bo sax la bok mom comme kamul bay nak mom moy dernier prophète jif yi yeralta allah isa buñu yoni ci babanu israël en tout cas exclusivement inni mon man sayyidina isa kat alayhi salatu wassalam rasulullah ndaw yalla la ilaykum ci yeen musaddiqan sama eta nek ko xamne day sama hal nek kuy deugal lima bayna yadaya li nga xamne momu fi jitu mo nek sama kanam minat tawrat ci tawrat moy bi mu ñewé biko yalla yone fi la fek téré bu ko fi jitu bu ñuy wax tawrat le torah dañu waccé won ko ci yonentale Moussa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam ndax tawrat téré la bo xamné dafa bari ay atté moy ku def li nan lañ koy def moy règlement yu bari ci nek ay atté yonenti alayhi salatu wassalam yi ñewu na après yu ci bari après mom ci lañ doon sukkandiko di doxal mom la len do mom sharia bob lañ doon doxal legi nak yonent Allah Isa bim ñewé alayhi salatu wassalam yalla da ko jox mom benen téré bu ñu wax injil mom la ñuy wax ci français l'évangile mais l'évangile biñu joxone yonent Allah Isa bob amatul alayhi salatu wassalam xam nga yi am ni c'est des recueils de ki rek ay nit ñoo doon ñoy wax di xalat bindu ñu la yalla leen inspiré mo tax da ngay gis mu bari xam nga alcorane gissou ñu nan waaw alcorane selon abou bakkar waaw waaw alcorane selon ousmane lolo tax ñu wax alcorane selon mathieu selon matin voilà moy ne même alcorane boy deg ñaan mushaf sayyidina ali moy ne li nek fi mo fa nek mais teure ni mu ni ay de ni mu ki weni niñ ko toftale ni la melul mais fe mom moy histoire yek yeb man na baña bok ndax nit ki koy wax bokul ak ki ci dess l'évangile selon Matthieu selon Jean ainsi de suite dafa bari ak évangile bu Bernard xawma mom ak yu mel non moy mom nak motax man évangile biñu yonnon ci nante Allah Isa alayhi salatu wassalam bo amatul bo bu yagal ko nit ñi ñak mom nak mu ñew ne xam nga yonnante Allah Isa alayhi salatu wassalam dañ ko yonni ci jif yi ndax yonnante bu nek bu la yalla doon yonni da lay yonni ci saw xet moy ne imaginons ñu ne France ben xet la Allemagne ben xet la Italie ben xet moy buñu yonne ben yonent France concerné wu loi Italie moy peuple France le même hier ma mom la yonent sa salam di wax ci hadith bu nek ci sahih Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullah alayhi muné alayhima muné fuddiltu ala al-anbiya'i fuddiltu muné gënalé nañ ma wala untitu wala untitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli moné jox nañ ma juroom yo xamné yalla masuko jox masuñu ko jox benn ci yonenti ma jitu won bokku na ci 5 yoyu moné ta yonenti dañ ku ci nek dañ la doon yonnu ci ce peuple exclusivement man ñu yonni ma ci nit ñepp wala moy mission yu délimité la won ci espace ak temps mais bi yonenti sallam ñëw da comme que nak moy ñëlé def nañ mission bu reuy moy fu nek bu mbir mi ñëwé waratu la nek lu tumuranké ci ñom ndax ñom ñëpp ci l'islam lañ doon woté même bu dé lén xam nga yalla dañé inna ad-dīna 'inda llāhi l-islām dīna dëgg dëgg dīna fa yalla moy l'islām loolu tékkiwul né yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mo fi l'islām né l'islām ci maam aadama alayhi salatu wasallam la tambalé motax ñom ñëpp bo déggé yaronnabi yalla yusuf doon wax waj'alni min al-muslimin wa binnan ci fin usar bobu ta nga ma boole ci ñi nga xamne way wo matu lañ ay musulman lañ yonent Allah ibrahim tamit même chose la wax yonent Allah lout lool la wax ku ci nek ce discours bokoy jexal da nga nan yalla ma yalla boole ci musulman yi moy ne lool mo doon religion wu ñep légui nak lenn mo doon changer moy sharia bi moy tereline be gi ñi loi yi day changer xam nga walillahil mathalu ala xola république française depuis général de gaulle la am moy 5e république mais da ngay gis ne loi yi ñom dañuy changer moy ne amna loi yo xamne amna ay temps dawal auto amul won limitation de vitesse lool amul won année 60 lool amul won loola neex daw c'est dangereux est-ce que bobo xamna amul won sans accident yu melni comme ni melni hein est-ce que il y aurait pas aussi bobo tagamone auto yi melul won est-ce que accident yu bari taxul ñu duggal lool limitation de gi parce que moi je me dis peut-être bu ñëk la ni non am respect si xamne année 68 yi nak surtout 68 gaay dañoo pour ñom liberté totale la amone mais yaguna jappatuma dab bi exactement mais année 70 yi lañ ko duggal moy né ay limitation de vitesse ay permis yenn ki permis à point yoy yoy yagul way yoy yagul way permis à point mais tamit xola bu yagul won gor jigen xam nga daw jik bi fi sar ko newe moy newul won loi wa c'est ça mais même bou dé c'était c'est que li nit ñi tamit di jaawale leg leg moy même bou dé droite bi voté wuñu ko won moy li doon xew ni mo doon xew xew bien sûr c'est que dañ ko def rek ci loi bi wa réglementé wa wa c'est ça mais moy da ngay gis né loi yi mom day changer mais république bi mom ben la 5e république le 5e loi ya doon dox en général de Gaulle ta Pompidou doxatul won amna yo xamné doxatu ci amna yu bés yu génné génné ta mitera wala ak Giscard pareil ba ci Hollande c'est pareil l'islam nak tamit non la moy religion bi l'islam la massa doon doon yalla da fay wacce mam adam alayhi salatu wasallam ci kaw souf ngir ñu nek ay julit wo matu ngir mom mais nak contexte bu nek ak jamono ju nek ak la fay dox moy téré bi ma non wax sank tawrat tawrat dafa bari won ay loi yu difficile comme que jifi dañu deugaron bok xam nga suratul baqara biñ ñewé waji ñu rayon sen mbokk mi ñu rayon ray sen ben mbokk ba pare diko jiñënde ku nekk nan ki la mais biñ ñewé wax ko yaronata allah musa alayhi salatu wasalam ngir ñu fajj affaire bi yalla la né yaronata allah musa alayhi salatu wasalam nañ ray ben nag rek jël ben parti tek ko waji de dina jog wax ko ray ñom ñu né yow xana dag ñoo jappé ab dox ay ay dag ñuy fowé quoi ñun nag yi niñ bare ñu ñew rek naan ñu rayal mais diko top nag bi nan la mel couleur bi nan la mel mais affaire yi gina difficile alors que biñu leen ko ñëkke wax buñu rayon nag mu mu wala ray ba mais muju gi laata ñu koy am ay or yu bari lañ ci dépasser te wër nañu fu nek pour am comme ko dañu deugoron bok luñ ne defal ñu ne yalla tégal leen loi yu difficile nga xamne bokku ne ci loi yu difficile yoy bu kenn budé sobé dafa la yéré kenn xam nga budé ci l'islam dang koy raxas ñom da ngay xoti fofu xoti carrément carrément té tek ci bokku tamit ci li nga xamne ci walu jaamu yalla ni nga xamne yombalé wuko won comme ñun moy né ñom amuñ droit ba légui ñi ci doxal seen ni amuñu droit chrétien ak juif yi di julle fenen fudul ci synagogue wala église moy julli manula jon ma tok fi julli sa keur mo tax ñuy dem église ak synagogue alors que julli bi moy ne yow man nga nek fi am gant mano len jakk julli jon nga julli mo tax yenen salam waxon na ci 5 yi ma don wax sank munewa ju'ilat li al ard masjidan wa tahura da dañ ma defal souf ci mu nek julli kay fuñuy sujoté ak lo xamné dafa la tay la balat mu wax ci benen bu niro kadis bi fu la julli fu julli fek kenn ci sama ki nga julli ñom lool amul won ñom nak seen loi dafa disone alors que injil li ko différencier tawrat injil muy l'évangile mom ay paroles de sagesse le pour ay lui motax bo setlo même bo xolé chrétien yi ni ñu ci sincère la wax de moy affaire yoy da len dama fa kawa yaqko ñele italie ñoma yaqko sama ki yep motax moy ne même injil motax chrétien yi bo len setlo ñi nga xamne dañuy top christianisme moy ay affaire sagesse ni da len di neex ay yenn discours yi ak tamit xawa ki ni nga xamne xawa poser wu ndax ñom sen téré yi lool mo ci eppone moy indi li ci eppone ay affaire parole de sagesse la ay buñ la doré ci bi lex joxé lex bi ci dess xam nga lool lu rafet la ay giko yu baax yu mel non moy dafa mo bari won nak ci lool contrairement ak lele yonent Allah Isa nak alayhi salatu wassalam comme yonent yi alayhi salatu wassalam ken du ñew di wéj di wéd ki ci dess lolu day wan lolu bokku na li ñëk kawon né moy comme yonent Allah salam waxon bamuy dem feulé bam de joggé Taif dajé Addas boy bobé don ko jox raisin yi bako wa Taif sanni ay xeer ba xañ ko ci tool bi mo yaron salam gis mu sol ben croix monako ndax nasrani chrétien nga monako wa chrétien la monako min ay no fo joge fo moy fo ciossano ndax mom genre li la num tudu nawe ku don def nawetane la xam nga wolof bu ñe nawetane waxuma nawetane diko nit ñi de jele gi moy kajji ci bal bi dem non waxuma football nawetane dañ nan nit dafa nawetane moy ben ay jeune yu nek ci ben dekk ni nawet bi ñew saison des pluies ñew ñu dem ben dekk wala all bi di ligéyal ñoñ après ñu fay leen lool lañuy wax nawetane mom lool la doon def am ñum ko doon defal ñom Shayba ak Kale Ibn Rabi'a bi mu ne ko fo joge mo ne fo moy fo ci saano monako naynowa moy niniv ni niniv mom ni ma ngi gis ni koy wone ci televise irak la nek moy fi gaay fi ñoo ñaan ñe koko di proclamer khalif khilafa le irak moy ñoo seen xex bi fofu region bobu niniv moné fofu la dëkk mono yaron sa sa ne ko naynowa monako fofu moy dëkk sama mbokk sama frère sa Younous boy mi ne ko yow da nga xam Younous no xame Younous fi ken xamu fi Younous fi ni dekk bi xamna len bu baax xamuñu sax yoyu yow mo def ko xam ko dafa sori xolal ñu ngi neewon Taif Makka fof côté Makka Ninive mu ngi ci kaw Irak ca kaw presque nordu côté Turquie ci nord bi munako yow nan nga def ba xam ko munako ndax munako koku sama mbok la ndax man yonent la comme mom alayhi masalatu wassalam legui na xale bi kontan ba di fuur loxoy di fuur tanki legui munako monoko ñun ay ñun yoonent yalla ay salatu salam ay ki lañu ay mbokku lañu yo xamne suñu suñu yaay yi non suñu baay yi ben la suñu yaay yi ñoo ñoo bokku abuna wahid wa ummu hatuna shatta moy suñu yaay yi ndax lo dañ koy gis moy ne moone ñun ñepp ay mbokk lañ motax kenn du ñew di wéddi ki ci dess waaw légui motax mom mune man bima yaronata allah isa bimu ñew wax ak jifi jifi ne me ñom gomuñu ko lañ ko yow do dara moone len bokku na li wone ne dara la moy téré bi fi nekkon moy bi ngeen fet bu bi ngeen yor tawrat doon na wax ci man ta man bima ñewé wéddiwumako dama ko dëgg waaw c'est ça mais comme que ñom mom de toute façon té ñom ils ont fait semblant voilà dañ ko bëggoon raay sax de toute façon mbokam mi ñoko ñu ko raay sié baye mom ak baye sié yonanta Allah zakaria yonanta Allah yahya ñolé raay ak yenen yonent yu bari alayhi salatu wassalam mais ñom sax ñoo posone yonent bi salalahu alayhi wasallam ñom jiji ndaw sa ko posone même boude ki wu ko ci sase mais waaw bokku na ci li tax mu gañu alayhi salatu wassalam moy ne ñom legi kon mu ne len man yonent Allah isa ne musaddiqan damay deugal lima bayna yaday lima fi fek li nek sama karam mina tawrat ci tawrat wa mubashiran tatamin malen di beugel bi rasulin ci ndaw bo xamne ya ti min ba'di yas yow ya ti ya gam gis nga ko ya ti ya ti ya ti ya ti ya bi ma suñu wa ya ti wa ya ti wa ya ti la wa ba'di ya la ya ba'di ya bi la bu gono wax voilà ba'di ya voilà du ya ti bi ya ti min ba'di ya man ba'di la lol la bu gono ba'di ya ba'di ba'di voilà ma len di beggal bi rasulen ti yonent ci ndaw bo xamne ya ti bo xamne mu ngi ñew min ba'di ya wala min ba'di ginnaw man bu yamone fofu charle temps bu ne tepp manane après mom la même bu de nit ñi dofu ñu buñu gisé qualité xamné du mom mais ñom mu ne mu wax leen ba wax leen turu yonenti bobu di ñew alayhi salatu wassalam mu ne ismuhu turum ahmad moy ahmad ahmad la tuddu lolu bi passé waxon nañ yenen tur yi ak yenen tur yo xamné gisoon nañ ko الماحي الحاشر العاقب وانا والله هو المعطي وانا القاسم وانا ابو القاسم اك يوي غيسون نان لين بي باسي مونا كون كون تور يونس عليه السلام احمد احمد فلا فلما جاءهم لغي كون موي لي يونس الله عيسى وقت لين عليه الصلاه والسلام نلن دوخنا لين انفورماسيون بو ما melen amna yonent buy ñew bo xamne sama ginnaw ben rek nak te moy fin bi moy dernier yonent ismu turum ahmad la tuddu mun fa lam ma jaahum bam leen dikkele nak bil bayinati ci yu leer yonent bobé andi leen ay preuve yu wone mom mi la yonent allah isa alayhi salatu wassalam wax qalu ñu ne hada li de sihrun ab njibar la mu binun bu leer nañ ki mani magicien rek la mu ñu kenn fondo mais problème bi moy ñom premièrement gëmuñu ko won budé yow ki lay wax mbir mi gëmo lim lay wax kay lool moy logique mais après quand même dañ doon xol est-ce que sax lim wax correspond mais ñom xamone nañ ko même sen tawrat bi da cey nekkon comme li ki wax num tudu tambul akhbar tambul akhbar moko wax rahimahullah wala non hadith abdullah ibn amr ibn al-as mune dafa am ay bo xamne dafa nek ci alquran laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum mune ay bu mel non mu ngi ci tawrat laqad ja'akum no ya ayyul ladina amanu no xawma fatema nim deme mais dane nim ko ni ay bi demeti ci bir tawrat dane man male mali mom di wax yonent bi sallam mom moko yoni ci ñi nga xamne ay illettré lañ ta dina ko jappalé ba mu tek ci yoon nit ñi de yoon yi nga xamne dañ ko wengal mu jubal ko jaarale ko ci ba nit ñepp nekk ci yoon ay bo ci tawrat la nekk mu ngi sahihul bukhari rahimahullah dama fatte ti exactement naka la ki weti ay bobu non xam nga kon moy ñom ci seen bop amone moy information yoy ñom amone nañ ki nak yonata allah isa al rasul dafa ñew ginnena deug lolu mais après de toute façon gemuñu ko ba naron ko ray mais bi yonata isa al rasul ñe même ñom xamone nañ ko motax mi bokku na ci hikma bi tax yenn jifi dem demone medina deug fu côté yoy ndax xamone nañ ne affaire ki yonenta bu mujju bi côté yoy lay joge wat no dañ newon ñen ñi dañ ne fi ni terre bi muy medine gis nañ ne fi lay ñew fi lay nek moy même bu genné fele ci jabal wo makka bobu xawma faran lañ koy wowe ci sen lang mais fi lay nek motax waji bi yenenou sallam di juddou bi mu juddou avant muy ben ji ben juif dafa wote medina ben ki ci sen borom xam xam wo nit ñi yu ba ñepp ñew mu ne len laqad tala'a najmu ahmad ma ngi len di watal ne biddeewu ahmad de 5 na moy genn na moy duddu na tay ñu ne mu ne moy ki juddu tay ci guddi gi ni legi amna tamit keneen ko xamne mom ben ci jifi fofu dafa am ben sahabu bo xamne mom taay goné la won dane len fekk dalen ne amna yonent bo xamne dina ñew après di len wax yoy di len war ci yawmal khiyam bo ngeen defee yen ni dañ len dinañ len duma ba gaay naan ko est ce que lolou yow fam nga ne yam mu ne waw te likoy deugal amna yonent bo xamne dina genn wu yagul waji ñu ne ko me yow legi ñun nan lañ koy xame mu ne mu xol ci xalé yi ben xalé bu fa no mu ne ko ki ni bu goudé fan dina ko gis mune saabu bo dama fatte touram sax mune exact yagul lu yagul yaron salam ñew fa fekk bobu yonno nañ mu ñew fa neena mu fekk juif borom balen doon war di len wax lolu mu ba ko bim ñewé gaday ci nit ni tuup ne ko me yow ya ñu ron wax lutax do tuup mune moy dama mune mom da banu israël dal ñom lañ jappone ne ci lay bok kon du ki ana lo ci ma ndax dañ doon wax wa medina yi fi comme que dañu dekkone medina dañ doon wax arab yi bu ñame ak ñom problème comme que dañ fa minoritaire on même boudé ño yor économie bi ñu doon wax gis ngeen bu ngeen ñu moy buñ ma soona ben problème rek ñu leen di tekkou naan am na yonent buuy mujj buuy ñew gis nga bu ñewé dinañ leen ray qatl aadin dinañ leen ray comme niñ ray won aad niñ leen alaké won non lañ leen di def mais bim ñewé du arab mu nek arab ñom sawaratu ci affaire bi ndax dañu fogon né comme que dañu gis né xolal depuis temps après yonenté Allah Ishaq sen mam yaqub bi ishaq yaqub alayhi salatu wassalam moy né yonenté alayhi salatu wassalam yu ci bari ay moy ci peuple juif yi lañ bokkon dëss ñoom nak dañu fogon ne kon kay ku mujju gi ci ñoom rek la wara bo lay bokk way c'est ça mo tax yalla ne ndax ñoom dañuy soxori nit ñi ci li yalla bi nga xamne moy xol kuma neex mu defal limi gënele ku kenn ku nekk c'est ça legi lolu kon lañ waxon fofu ni fi ni lañ yema mona waman azlamu ana kan mo daqatoon wala waman azlamu moy kenn daqula togn mim maniftara ki nga xamantene ni da fay dur da fay créer ala allah ci bur yalla al kadib ay wax yu amul diko waxal ne yalla ko wax wuhu tawajjo yu du'a ñu koy wo ila al islam jeme ci l'islam wallahu tabur yalla la yahdi du gindi al qawm nit nya nga xamne al zalimin ay togn kat lañ lol moy lan moy yalla da ne kenn daqulato nit ko xamne premièrement li moy mushrikuna yi nga xamne ak façon shirk yeb moy pour que ça soit ñi nga xamné dañu japp ni yonent Allah Isa alayhi salatu wassalam mom yalla la ñen ñi ndax ñi nane au nom du père du fils moy doomu yalla la ñen ñi ne mom moy yalla ci bopom sax moy yalla la mom mom moy dieu mune ñu mel non kenn ku mel non kenn da xugo toñ né tamit nit ki nga xamné day jël lo xamné yalla rek ko jaglu mom moko jago mom mu koy mu ci duggal kenen waaw bokalé bok takat mom bi mi def lool pourtant ñu koy wo nan ko gennel ci li nga né xam nga jifita yoy ak chrétien yi nit ñi ñu ngi leen doon war ba légui di leen wax né li ngeen nek baxul mais ñom japp ñom ñu entêté wu yalla nana kan mo dakato wa jo xamne day créer yalla ay wax yu amul ba pare nan yalla le ne ki doomu yalla la mo tax yowmal qiyam suñu borom suratul maida mo ne bobu dama nan ya isa ibn maryam yalla ne dama nan isa yow est ce yow anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah est ce yow yani nit ni nagn la jappe yow ak sa yaay yalla bayima fi man mo ne det man boudé mako wax xam nga li nek ci sa mo ci sa biir na xawma li nek ci yow waaw deug la taway moy waxuko waxuko dogo man da wax sax comme ñom gis nañ mu juddu té am papa ki va mais lolo len jaaxal mais yoni taalla adam mo gënu jaaxlé fiñ koy laajé mom mo répondre di wax ti va fiñ questioner ya di la mais lolo mais yoni taalla adam alayhi salatu wassalam mo gëna ci lé ko xamné amul baye amul yaay waaw aussi way bo mo gëna graw ki au moins yaay ma ngi ni way c'est ça way ji fi ñom dañ cey noppal dañ na doomu jaa lolo mu jeex waaw gis nga ko ñom mom na ñom mom ñoo gëna kuttus ñepp mom ay buñu kenn fonto suñu xel yi am xel ngeen am kan ngeen gis nit ak digeen bu am doom ta am mais xol leen gaay bu leen ray seen gis nga seen xel yi yalla leen ko defal ngeen di xala fi leen rek ka fi am ku fi amul jëkkeer wala bok nga jaar feneen ku fi amul jëkkeer indi fi doom dara da nga jaalo eh c'est tout buñu kenn raay ki wax alayhim la'inullahi al-mutataliya ñom mom mais ñi mais chrétien ñom man nga len neme yonent Allah adam mo gina graw yeen c'est li ngeen di wax ala sahab sa mom amul bay amul yaay waaw c'est ça amul bay amul yaay pour est-ce que dañen ko jappé won yalla la bo len gisse sen yo de bu nign ki si no dañ ko ko am nga nak ben affaireu foi mo mel non waaw gis nga affaireu foi xam nga nit man nga ko convaincre ci yu bari mais côté foi mom pour nga convaincre ko il faut nga dugg ba ci bir xam exactement affaire ni mi xaraade fan la ko jeli ak limu gem non ci base yo yu ngay fexé dajji base yo ngir man ko convaincre mais sinon lo mana wax manoko ci jeule deug la no manoko ci jeule abeeru ngam la ndé gis na sen yoy dal deb dañuy daanu waaw ay daanu ci daanu way ji ah mais même bouda yi dañuy daanu ay la ci wa c'est que dafa am yo xamné bu ñu tuddu Jésus la ci wa ah wa dañuy trans ci xam nga ci wa ndara ci ma xam ci wa né man nga ñew dañuy def sama mari pasteur dañ koy nommé ci ko madame tu vois mais dama gis dal buñuy wax juste ah day ki dañ ko gëm si père tu vois ngëm la ah ñu yi daanu carré ma daanu yi si ah si j'ai peur là tu vois c'est non dañu moy gëm rek xam nga nit ñu bari nak loolu la lay nit ñen ñi di naxé té dañuy woy nak di chanté waaw nit ñi dañ nan la pour wané né li dëgg la xolal ñi li ñuy def du loon dëgg mais ni tuddu Jésus bobu nak gaay yi def xamb mom duñ daanu yéré ci waa mi ngi non def est ce que tax ñi def ba waaw gis nga ko iblis mom lo nek lu nek waaw gis nga mu jappalé la ci bu ba way way ta tek ci koru doomu adama yaramam daam ñu ko bind yenn yi bokoy ki yu bari di ci ki di ci concentré da ngay am yenn pouvoir yo xamné même boudé daraay diiné motax bouda yi nga xamné dañuy yenn concentration ñi la tém ñu mëna yëkëti bi am kaas bu nekk fi mais lool mo affaire nature rek la lool moy né yow nan ngay kiwé maîtriser sa corps ba lool rek la waaw c'est ça lool rek la ay affaireu tai chi yo gi mel non ki art art yenn art martiaux yi nga xamné mais lool rek lool nak tékkul da lool nak motax c'est ça lool motax gis nga l'islam ay miracle miracle waaw dañ ko gëm nañ miracle gëm nañ miracle moy lu joge ci yonent alayhi salatu wassalam wala karama lo xamne am waliyu moko def mais bala ñu gëm bir mi il faut ñu xol waji nan la def ak diine ji li yalla digle li mu téré num ci mel budé respecté nako nek ci di ci jëm waxuma 100% 100% taxul ñu wax mais mu ngi ci def kem katanam ke bu dé mu ngi def kem katanam wa bu boba ñu japp ne voilà li karama la ci mom mais bu dé ko xamné lu ko neex lay def di nan sangara ki mais di def yu graw dañuy japp ne ki ben dajjal fen kat la rek ci fen kat yi ko xamné iblis ko duggu rek ak lu man di wote kurus kurus yu guddu guddu da yoyu waro la impressioner ken moy ne l'islam gis nga miracle bi gina reuy ci l'islam pa karama liñ nane karama miracle moy côté yonenti moy yi wali yi di def li ci gina reuy te nit ñi mom lañ japp ne du dara moy gis nga li la yalla digal a la lettre nga nekk ci te do ci bouger ba kera ngay dé lolu ñu même borom xam xam yu mag yi borom nitu yalla yu mag yi xam japp nañ ne ñom loolu lañ saxal ne li moy miracle bi gina reuy bu nit mëna def moy li alcorane ak sunna digle nga nek ci tek ci sa tank te bouger wo xam nga lool yombul yombul kay moy lu man di xew yaani ci ak circonstance koku moy karama gi koku même bu manu la naaw ci jawu je di dox ci geej waaw waaw da ki dox ci geege ka naw ci jawu ji waaw melul ni ki du matu man nako sax baña mat talibé mom man na sax baña mat talibé waaji nga xamné manuko ta pourtant mu ngi tek tangam ci li yalla diglé ñun nak loolu lañ japp né lu dara ku mel nonu te gisunu ngay def ay extraordinaire comme que ñun mom ay film lañ sétane ay superman ba suñu bop yu tangu wok nañ né mom après miracle yi da ngay nek ben batman rek di yuxu fe di takkat ngay naw di jaar ni ñu gëm né way non lool du dara lool du dara simple ñu kaaba gi indi fi man de bo jëlon kaaba gi tek ko fi sax mu leer mané li moy kaaba gi man lool mom dama impressioné wul budé buma gisé na yow ce biti mom dara amul dara luy wone né yow mi li yalla diglé yaangi ci lool du dara dulli nak waro la nek ko xamne lu ñew rek impressioné ko non non crédule ka wu gem non non non gaay nan ñom mo ne kon kan mo daqato ñu wa jojo ki nga xamne day sos ala allah ci yalla al kadiba ay fen wax yu amul wala ay jëf yo xamne di yalla mo xam nga ni am ni ñu degeeru fit tem ñu top ne dembu ci goudi gentena rek wax lo xamne dara bu ci deug ngir rek assistant bi dim leena japp ne yalla yi na sax borom neena ma digel len ngeen def li te gisul dara ñame yalla rek ak bëgg gaay giñ ko bëgg impressioner ni tamam yuna ñu koy wo ilal islam ci l'islam mu womat والله تبور يا الله لا يهدي دغند القوم نين نغا خمنا والمين اي تون كات لا يريدون غيس نيو ميم ييفر يي نون بغ يريدون دانيو بغ لي يطفئوا غير ني فاي نور الله ليرو يا الله جي موي دينم جي دي القران دي سنة دي ليپ لو خمنا داي جيملي سي الله دنجكو بغ فاي بي افواهيم اك سيني لامين سيني گيمي والله تبور يالله متم نوره ولا متم نوره voilà voilà yow متم نوره كوكو موي ورش والله متم نوره امام ورش رحمه الله كي حفص بن متم نوره والله تبور يالله متم موي ادي ماتال نوره اك ليرام الاسلام جي par force yalla neena dama koy matal walaw karihal kafirun malgré même boudé yéfir yi dalé na nakari mais mo tax legui xol adina bi bam amé ba l'islam amé ba legui yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam yegge jabalu safa montagne ba wo wa quraysh ne len inni rasulullah ilaykum bayna yaday hadabun alim wo len ci dina ne len man yalla mo yoni yalla ne ko wa anzir ashiratakal aqrabin nga war ci ñi la gina jégué mu wo len ben suba yek ci montagne bi wo len ñom ñep ñu ñew ku manul wo na ñew da nga yoni ku la dem representer ngir deglu li al amin di wote alayhi salatu wassalam bam ñewé ne len yalla mo yoni depuis bobu ba tay ji may wax ak yow ci la xex l'islam commencé moy ne ñen ñi Abu Lahab monako tabban lak sa'ir al yawm toskare ñel na la lu dess ci journée bi li motax nga ñuy wo yalla neex bayil yunus sallallahu alayhi wasallam ma fayul la tabbat yada abi lahab wa tab tabbat toskare na kutus ma yada abi lahab ñaari loxoy abu lahab wama kasab ak lu mana fag ma arnanu malu allam dara lako dul jarign tous moy ne depuis bobu moy ne ñoñu début bi dañ doon jema fay l'islam ci sen lamel moy de buñ démé mais nak li du li rek lañuy jëm moy ne buñu waxé ni en général buñuy commencé doole lañuy commencé buñu ñëwé doole ba xamné mbir yi ndax ba ma kanon lañ defoon dañu ñëw di kuñu gis nga gëm rek ñu lay fitnal di lu duma surtout way ñak way ñom bilal ak ñom ammar ak ñoñu nga xamne bari di leen duma yo xamne radiyallahu biñ deme nak ba sayyidina hamza radiyallahu duggu ci diine ji ta mu nek borom ku gaay ragalon ci lañ commencé négocier moy ne même balegn hein fo gisee yéféri di négocier djulit moy dañoo dem ba xamné affaire bi bu continuer ni lu bax ñu motax juifi kérok biñ nane dañoo arrêter sen massacre biñuy def fé mais déyé bari rek 67 ñom kom ko bëgguñu dé xam nga ñé palestiniens ay 1800 morts 1800 et quelques mais lool lu mi bari ñom dañoo bëggoon guerre ñom liñ bëgg guerre sans mort mais bu dé yi bari ñu ko mais kan mo leen forcer ne leen ki leen ken forcer wu leen li nit ñi doon wax ay nations unies yo nga xamne ñom ak ñoma and am nga Israël ki palé ki Amérique di leen yonne ay bombe ci ki di leen jaay bombe ba bari nit ñi buñ man ni ma gëna metti ci jullit ñi moy yewu duñu ko def nan ngay ñëwé conseil de sécurité ça bu problème amé nga nan lu ko régler té conseil de sécurité moy kan ay États-Unis ñom France yi nga xamné Hollande ñom la jappalé won après la commencé di wax ay discours ndax lool ci biti la rek ngir gaay baña mer moy né fuñu gaay yi fi doole li ñi ñëkke mais comme ko bëgguñu dé ndax ñom après amuñ dara xam nga juif yi sax am nay temps gëmon nañ yowmal khiyam mais légui amna ci sen doctrine yo xamné yowmal khiyam amul dé si bo dé c'est fini dé moy né motax c'est bien ki bu kenn fogné li sen mami gëmon ba légui mom la gaay gëm dé gëm nañu né terre promise ñoko mom moy fé mais moy palestine mais ay après dund ak dé bari na ci ño xamné lool amatu la bo déwé c'est fini motax yalla ne wala tajidanna ahrasan nas ala al haya lil alladhina ashraku wal ladina qalu inna wal yahud muné ñi upp bo di nga fekk muné yonen sa sa ñi gina xër ci di ci dundu nga xamné dundu mom jaral na len lu ne ñu nane gene de longévité la auto ay centenaire luñ len ne boko defé guddu fat rek nga gis len sen daw fajar wi metti yek ngon yek yep dañ len ne bu ngeen di daw lol bu yag du ngeen gawa di legi mu ne di nga fek ni gina xeur ci dundu gi gitte moy jakku ci moy ñi nga xamne ay mushriku ay politiciens la geumun dara ay xeurum ak ay system lañ geum dañu gudd fan hein waaw waaw jif la waaw presque centaine de ma amna ko mu ci xam la ci ba non lool nak mo am fi xam nga de 100 ans plus de wa mo am fi xama giso France fi dañuy gudd fan surtout jigen ni moy ne lool la moy ne loolu mom legi mu ne ñom la ak yahudi ñom ñu gi la bëgg motax comme ko xamne nak dafa moy ci dundu moy bu dé bi commencé bari day commencé xamné né li mom jëmul mais 1807 ak 67 xolal nombre bobu mais 67 dafa bari ci ñom 67 mo ah non mukk ndax ñi mom dafa melni ñom ñom seen bakkan yi jaralu len dara ñu ngeen di ray mais téewul ñu continuer wala quand même moy les musulmans wala moy né ndax ñom xam nañu mo tax yalla né té yeen en plus yeen wa tarjuuna minallahi ngeen di yaakar ci yalla lo xam na ñom yaakaru ñu ko mo tax ñom dé mom buñu commencé dañuy jëk kon affaireu doolé bu jallul nak ci lañuy commencé di wax buñu négocier affaire yi kiwul nga gis nak ñuy jaboliser ak nafiqi gaay nga xamne bo leen gisee manone duñuy julit mais lu yaq ci diina ji ñoko yaq moy ne yuriduna dañu bëgg lu yëf fu ngir ñu fay nurallahi l'islam yalla yi bi afwaay mak seeni lamagne motax dañuy commencer ay sobriquet lañuy terroriste xam nga am na ñoo xamne ñoo buñu leen né terroriste rek lepp luñ doon def ñu baye ko ngir wan gaay ne duñu terroriste fondamentaliste bo amone sikim sax nga wat lepp ngir wan gaay je ne suis pas fondamentaliste yow da nga bëgg sa diiné daal nga tek ko ci humeuru say non ak nafiqi luum daal luñu wax ñom ngay andal yalla ni seen wax yi ñuy wax wala ñu naan l'islam c'est une religion terroriste c'est une religion de sang yoy yeb yalla ne grawul ñom dañu bëgg fay diiné yalla ji ak seeni parole li lu muy jariñ mais statistique da wone ne France dafa gëna bari ay français de souche yu dugg ci diiné Amérique pareil pays yeb ak malgré li ñen di wone ci seen télé yeb yeb nga xamné l'islam mom presque amul benn ki positif buñ koy wone tout est négatif bon man waxuma ne amul ay julit yu def ay erreur de amna julit yo xamné ay erreur lañuy def ndax japp ay japp ay nit ñoo xamné xam nga yone na salam ci l'islam dafa am ñoo xamné façon yéfé yo xamné amo droit la lène même boudé sa dëkk la nekk même buñ fa dëkkul boudé dañ néna jox engagement ngir ñu ñëw ci dëkk bi nekk fa da koy passeport yi ñen di jox buñ lén visa yi buñ lén joxé visa yow amo droit fait ko ab ku mel non fait ko biir arabie saoudite lay ko même boudé américain la moy ne wala nga ñëw mali kidnapé len yobul len wala algérie ñuy liggéey ci central ki nga kidnapé len yobul len amo ji droit nan jihad lool du jihad kay way ñoñu mom ta tamit ben affaire amna moy ne deug bu taxawé buñu ne ndax tuba bi ko wax kon nañ ko bayyi ndax non lool dañ leen di jappalé dédé bu doon ñom rek ko fi wax budé ay juif rek ko wax deug té lool sax c'est impossible en tout cas pour wan nak bu doon ñom rek ko fi wax ñu ne leen wax ngeen deug li moy deug mais duma daw deug ji ndax ko yor dédé mais tuba bi bu waxé deug budul julit bu waxé deug dama nan wax na deug voilà moy né am nañuy joom ci diiné ji comme ni mi amé fait ba ouais fait ko lolu est-ce que lolu nak day tax après ngeen nak religion bi ay terroriste lé ñoko gina tay sax yalla né lolu lañ bëgg dañu bëgg fay sama diiné ji sama alcorane ji bi afwaahi mak seen paro seen propos ñuy caricaturé dessin ay dessin di ton wallahu tabaru yalla nak mutimun moy aji matal nuruhu leram gi par force dakoy matal walaw karihal kafirun même bu dé yéfer yu bon yi li dalena metti même bu né motax l'islam mom limu bañ moy ku ko xex moy nokoy gëna xex ndax dang koy may publicité moy né imaginer xam nga jullit ñi wax deug yalla defuñu 1% luñu wara def moy tassare diine ñi koy def bari wu presque ñi koy def ci xef wi boko konté ak pourcentage bi presque matuñ 1% yu tax ñuy wax mais ñoni buñu leen bayyi won nonu bir mi man na baña gaaw mais ñom li ñuy def di dem di dañu fogné lolu dañ koy gëna neewal doole far dañ koy gëna may publicité fi mu agul won ñepp ñu xam lan moy l'islam même bu dé l'islam biñu leen di wan ci biti nonu l'islam écorné la moy baxul ndax l'islam de sang la crainte attentat bombe feulé mais nit dafa curieux moy nit bo ñewé bëgg ko wone li rek la dina né à un moment donné dina né mais man pourquoi pas man ma xolal sama bop mirmi ma tok rek journaliste di ma jox may consomme bari na ñoo xamne nak lepp ci population bi non lañ mel mais dina ci am ay dizaines de milliers de personnes yo xamne ñom dañu nan non li ni affaire bi waru la demé ni religion lañ wax religion bo xamne li rek la am baal ma geussul sama bop té pour ma geussu ci source yi lay dem lan moy seen source alcorane xaarama dem xol ba xam bu xolé xamne li du deug li ñi di def moy extrémiste ñen ñi di def fenen rek wala ñi nga xamne comprendre ruñ dara wala tamit ñi nga xamne sax li ñu def nonu la nak dañuy fayu nak gaay legle ñok duñu xol ki togn ku fayu lañuy xol moy ne dañuy japp nit diko duma kenn du wax mais bu fayo rek ñepp ne ko terroriste mais waji ray 1800 et quelques nit wa ñu lay bombarder ba paré nan la gennal kër gi ma nga bombarder mais bu genné fum jëm quitté len sen quartier fum jëm ci bir geej gi lay dugg te geej gi bu fa démé yeen nga fa yor sen missile di door malako wax ñing len di sonal légui koku lañ né mom moy terroriste bi koku nonu ki ray 1800 mom moy ki yor paix moy l'homme de paix ki ray 67 personnes ñukoy rayal 1800 non xam nga yoy non dekk bi non adina bi mom mais nak problème bi man blaaw meuma occidentaux yek juifs de ndax ñom lool lañ leen xamé lool moy seen ñom lool lañ gëm man ñi may blaamé moy musulmans yi nga xamné lu xew ñu naan on est conseil de sécurité way dimbali leen ñoo on est conseil de sécurité moy ñan lu dul ñi jappali mais delu leen ci dem leen ci bu ngeen amé problème dis leen ko seen borom ngeen delu ci lim leen jangal ngeen seet est ce que mirmi dina continuer ni mone way manuñ ci dara loolu luñ bëgg fay mais manuñ ci dara mone huwallazi bur yalla de moy ki nga xamne arsal mo yoni rasuluhu ndawam bi mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bil huda ci njub wa dinil haqq ak dine deug ji li yuzhirahu ngir mu feñal ko ala dini kullihi mutim façon yi ñu naan ay dine tiaxan yeb l'islam ngir l'islam fete kaw walaw kariha même boudé metti na mo ngi bita ga sax al mushrikuna kholu yi bokale kadi xam nga li ni xam nga li gay nan jihad jihad dadul du objectif ta du fin du finalité ta tamit daño fogné jihad dagay teub rek jihad quoi dagay jog rek out sa ben groupuscule dagay jog rek am sa ben groupuscule feulé après di ki quoi di door bomb nan jihad dedet moy né yonnabi sallam gaay dañ nako dañ ko laaj nako ar-rajulu yuqatilu hamiyatan wa nit ki nga xamné mom day xex ndax man may wa diw ñun ñoy wa diw ñun sérieur ci mom ndax ñun ñoy sérieur ci dañuy xex contre ci couleur yi ak waaji nga xamne day xex ndax sama tribu bi dañ ko togn ta togn gogu man na sax baña nek deug moy dal ko xamne limi def affaire nationalisme ay nous même bou en togné sax on défend nos drapeaux da ngay gis de ko xam dañuy togn mais ba paré di xex nan on défend nos drapeaux te ñom ñoo togn mu nek kenn nga gis ño xamne ko xamne mom day xex li yura makana wa inda nas bëgg ñu gis ni hello saway nak ay jërié deug la ay comme vrai combattant en tout cas ñu wax ba paré ñu né yaron nabi sallam légui kan mo nekk ci yoonu yalla ci ñooñu est ce que waji xex ngir patriotisme nationalisme wala ñun ñoy wadiw wala ci bëgg ñu né c'est un général am ay galon yu bëss kan mo ci nekk ci yoonu yalla yaron salam neewulen ki yu ki da né man képp ko xamné dal dafa xex day kër kër ngir yo baatu yalla fété ci kaw waaw boku mo nekk ci yoonu yalla mais di xex naan ay ñu moy les arabes contre les juifs cette affaire bi loon ngeen ko gissé waaw dañ leen di duma sa su nek façon juifé len man fo man fo foi la la boudé yoy ñen ko tek ay nationalisme arabe ak ay panafricanisme yoy ku ci xex mom ñu duma la bagn ko défé objectif côté économique yépp dara doxul afrique tañ lañ fi ko bagn fi xasse nek depuis les indépendances panafricanisme lu ko dara tous gaay même boné appliqué wuñ ko lool day wone né du dox moy affaireu ay affaireu affaireu asabiya ay racisme ay ñun ñoy wali yoy mo amul xam nga iblis lool la defoon iblis bi ko yalla ne fi dootal mam adama dane man mako gën fu tek mako gën ndax man ci safara lañ la bind ci ci ban lool du racisme motax gaay racisme gaay racisme yeb bo xolé ci ñom jikko iblis gog mo nekk ci ñom ak ko mara bo moy iblis len koy ki ay yaw li nga don ya ko wara gën tax li waaw xana yalla bokku len bind waaw ñeppayam ci yalla ya tan yaw li nga don iblis mo tan yalla bind ko safa mam adam alayhi assalam mo tan mu ñu dinde ko ki yaw ki nek noir bi yaw ya tam nek noir wala ki nek tuba blanc bi yeenako mais pourquoi lolu wara nek lo xamne day tax yaw nga gën nit ñi ci ci dess moy ko gis ku mel non yeureum ko ñaanal ko yalla yeureu ak ku man di doon yefe rek julit ke ne ki vraiment wala nit la ko xamne ba legi ye wogul ouais c'est ça ndax mbiri lu fofu monokon mo yoni yonentam bi alayhi salatu salam bil huda ci njub li yuzhirahu wa dinil haqq ad dine deug yi li yuzhirahu ngir mo fete ko mu fete kaw ala dine ci dine yi kulli yeb moy tiaxani fi nek yeb walaw kariha al mushrikuuna mem bu metti politise ak bokale kat yi heure bi nak kam na janna ya 16h50 gawa li di ñew kon ñu duggu ci ya ayyul ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim li day tontu bo fatale ko début sar bi waxon nañ ne sahabatul kiram radiyallahu anhum dañu togon don lañ nan don mebet ne buñ xamone def ji gënde dinañu ko jëf ba yaronata sallallahu alayhi wasallam ñew jangal len ay bi ba mu jeex comme niñu ko jëlé won ci abdullah ibn salam radiyallahu anhu légui nak day tontu li moy wone day wone jëf ju bax joju ngeen doon bëgg xam di xem même xam ko ngir jëf ko mu ngi ni mom lay wax pour bi di ñew mom lañuy gis mu ya ayyul ladina amanu hal adullukum yeen ñi gëm yalla ndax duma len tektal ala tijaratin ci commerce bo xamne tungikum dina len musul min adabin alim ci mbugal mu tar lol lañ wara gis bi di ñew wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin